Azkundea, kontsumismoa, haundikeria. Babelgo dorre horren alegoria bat, Arabiaren mir herri batuetan aurki dezakegu gaur egun. Haunditasun irrika hori, haundien gan emulatzekoa, gainditzekoa. Dakigunez, klimaren munduko azken gailurra, COP28, Dubain eginda. Arabiar emir herri batuetan. Bere hautagaitza proposatu zenetik, klima mugimenduak kritikatu egin zuen bere izendapena. Petrolio eta gaz ekoizpenean potentzia handia duen herrialdea delako. Ekonomikoki, baliabide horren mende dagoena eta bere distira eta lusu guztia erregai horietatik datorren dirutik abiatuta eraiki duena. Gehitu behar dugu eta esklabutzatik. Lotsagarria izan zen Ahmed Al-Jaber Sultana COP-eko presidente izandatzea, zeina aldi berean Arabiaren emir herri batuetako Abu Dhabiko Petrolio Konpainia Nazionaleko, ADNOC-eko, zuzendari eksekutiboa baita. Zein interes defendatuko zituen argi zegoen, munduko menpekotasun fosilista gainditu nahi denean. Hori gutxi balitz, barkamena eskatu edo zuzendu beharrean, Nazio Batuek COP29aren urrengo antolatzailea iragarri du. Azerbaijan. Giza eta ingurumen eskubideen erregistro oso eskasak dituen beste petro estatu bat. Petrolioa eta gaza ekonomiaren 80% dira dagoeneko Azerbaijanen. Berriz ere, Arabiaren emir herri batuen kasuan bezala, ingurumen ministroak gainbegiratuko du COP29a lehenengo sokar petrolio enpresa estatalen lan egiten zuenak. Orain ere, COP28aren emaitzak gertakari horretatik Arabiaren emir herri batuen erauzketa eta petrolio izaeratik eta erregai fosilak ustea planteatzeari uko egitetik abiatuta epaitzen dira. Hori egia bada ere, ekuazionetan COP-onen edo beste batzuen aurre ikusitako porrota ulertzeko funtsezko beste alderdi bat alboratzen dugu. Arabiaren emir herri batuen eta beste batzuen megalomania, haundikeriekiko debozioa, haundikeria. Haundikeria propietate baloratuenak, sortzeko edo edukitzeko aleginean. Ez ditua alik eta baliabide eta energia gutxien erabili. Kontsumismoaren sahutzearekin lotuta dago. Baliabideak eta energia kontsumitzea ez oinarrizko premiak asetzeko, baizik eta kontsumitzeko irrika bera asetzeko. Kapitalismoa oinarritzen den beste kontzeptu batetik ere hurbil dago, azkundearenekin. Alegia. Biek uste dute garrantzitsuena astea dela. Azkundea BPG-an, salmentetan, etekinetan, merkatuan, erauzitako tonetan, eta hundikeria eraikitako eraikinen altuerako metroetan, dotoretasunean, kopuruan eta abarre. Biek dituzte gainditu beharreko rankinak, gehiagoaren sailkapenak, lehiaketa, kapitalismoaren oinarrizko printzipioa da. Giza esentziaren elkarlanearen eta elkarrekiko laguntzaren aurkakoa. Beraz, erregai fosilen kontsumoari eustea arazo bat dela planteatzea ondo dago, baina batez ere planteatu behar dena zertarako da. Izan ere, gauza asko daude gobernu eta agintari horiek guztiek oinarrizkotzat, saihestezintzat, jotzen dituztenak. Izan ere, erregai fosilak kontsumitzen jarraitzea ondorioko ezinak dituen erokeria bada ere, are gehiago da zertarako. Erregai fosilak kontsumitzen jarraitzea haunditasun nahi horiei eusteko, bizilaguna gainditzeko, etxe horratz gehien dituen izateko, etxe horratz altuenak izateko. Izan ere, argi dago Dorre horiek guztiak eraikitzeak energia kontsumo handia dakarrela berekin. Agregakinak eta karea eta burdina ateratzeko, eta behar diren material guztiak ustiatzeko. Bai eta aitza txikitzeko, zementua egosteko, area kristala bihurtzeko, garraiorako, eraikuntzarako, eta berean erregai fosilen salmentatik datozen diru kopurua handiak ere. Arabiar Emirerri batuen kasuan, sistema elektriko gaz zentral termikoetatik sortutako ekoizpenean oinarritzen da. Zentral termiko horietatik, baliabidea handiak 13.021 megabatioko edukiera eta nuklearrak 5.600 megabatioko edukiera ditu. Osora, 18.621 megabatioko edukiera. Eta eguzkikoak berriz, 4.267 megabatio zenbatzen ditu. Esandakoarekin, beste edozein kasutan, baino gehiago, egokia da energia zertarako galdera. Izan ere, fosilaren ordez berriztagarria jartzea eta etxe orratz gehiago eta gehiago eraikitzea jarraitzeko nahiari eustea erokiria izango litzateke instalazioen kilometro karratutan. Beste leku batzuetan egiten dugun kritika bera. Lehenago eta behin zertarako planteatzea litzateke eta gero kontsumo mailak jaistea. Argi dago gutxiago kontsumitu daitekeela. Duela bi mende ezen erregai fosilik kontsumitzen. Horri esker bizi kalitate hobetu zela argudian badaiteke ere, etengabe errepikatzen diguten bezala. Hobetu ziren eta benetako onura dakarten gauzak zeintzuk diren ikusi beharko genuke. Eta gainerakoa ezabatu, edo ez bultzatu, edo bera egin zuela eta okerrera egin zuela ikustea, ondorioak hor ditugulako. Eta batez ere, zuhurrak bagara, bere erabilaren satirik handiena bere kontsumoan nahastutako sistema berori mantentzeko dela konturatuko gara. Gizadiak bere adimena, natura menderatzeko trebetasuna, baldintzatzaileak gainditzea elementu harrigarriak sortuz, kasu askotan jainkoa txunditzeko bere debozioa erakusteko. Baina gehienetan, beren aurrekoak, baino modernagoak erakusteko trebeagoak, baliabide gehiagoarekin, aberestasun handigoarekin, edo bizilaguna baino hobea izateko frogatzeko. Hori guztia, gainditzearen pizgarri gisa uler dezakegu eta horrela gaitasun handiagoa izan. Edo katedralen edertasuna eta miretz dezakegu. Etxe horratz baten handitasuna. Baina zenbat behar ditugu? Edo benetan behar ditugu? Are gehiago, miresten ari gara? Baina horrelakorik ez da planteatzen kop bezelako bileretan.